โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะธัมโมปะทีโปสีดับต่อไปจะได้ไม่ได้ธรรมะพอเป็นเรื่องระดับสติปัญญาของบริษัททั้งหลายเราต่างคนต่างได้ฟังมาเป็นเวลามากมายเมื่อยินได้ฟังมากมายอย่างนั้นมันก็คงจะเข้าถึงหัวใจของเราใจของเราเมื่อได้อบรมถึงสมาธิปัญญาเข้าไปแล้วได้ประพฤติปฏิบัติพิจารณาสังขารร่างกายของเราให้แจ่มแจ้งลงไปอย่างนั้นก็เปรียบเหมือนธรรมมาประทีปอยู่ที่ใจของเราได้พิจารณาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเหล่านั้นเป็นสิ่งที่แปรปรวนไม่เที่ยงแท้สังขารร่างกายของเรานี้ก็จะต้องเป็นไปอย่างนั้นมาเห็นสัตว์หรือบุคคลผู้ตายก็โอปนิโกน้อมเข้ามาสู่ตัวเราแล้วเราก็ถึงที่เจรณาไปอย่างนั้นใจก็เกิดธรรมะคือเรียกว่าธรรมะปฏิเกิดส่องใจว่าชีวิตสังขารของสัตว์ทั้งหลายแม้แต่ในภาวะความเป็นอยู่ของเราก็จะต้องเป็นเช่นนั้นใจชนิดนี้เรียกว่าใจเป็นปฏิใจเป็นเครื่องสอดส่องให้ละความชั่วให้พยายามสอดส่องเพ่งชนิดที่เจริญใจของเราให้คลายความลุ่มหลงเพลิดเพลินกับสิ่งทั้งปวงที่มาพาผัดผัวพันหัวใจของเรานั้นให้ออกไปจากใจของเราเพราะฉะนั้นปัญญาที่เกิดขึ้นได้ก็จะต้องอาศัยการค้นคว้าสิ่งที่พิจารณานี่เป็นหลักสำคัญในแบบท่านก็ว่าไว้ทั้งหลายอย่างหลายประการแต่ว่าพูดย่อๆเขาเจอมากนะเบื่อคนแทกก็คล้ายๆมันสบายนี่แต่ภาวนาแบบนี้ก็รู้สึกมีแรงขึ้นการปฏิบัติใจเราทำหล่อและล่อแร่ไหมต้องให้มีความเข้มแข็งมีความมุมานะให้ใจนั้นล่าเริงการที่จะทำใจให้ล่าเริงนั้นก็ต้องมีธรรมเป็นเครื่องกำกับการที่ใจเหนื่อยหน่อยใจเหนื่อยใจจะทำให้โศกเศร้าเดียวอกโยใจโยไปสาหาพัดกลับใจชนิดนั้นไม่อยากนึกคิดไม่อยากปรุงแต่งอะไรทั้งหมดนี่อยากให้จะกำหนดใจเฉยๆสำหรับผู้ที่ไม่มีสติกันพอแล้วเมื่อกำหนดเป็นนิสัยอย่างนี้นิสัยมันเข้ามาครอบงำใจใจก็ตั้งไม่เป็นปกติเพราะมันหลับเสียเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้น การที่จะตอบให้ใจล่าเริงกำจัดความหงอยเหงาความโศกเศร้าของใจความขี้เกียจขี้ค้านของใจตัวนั้นให้ออกไปได้อย่างนี้ก็จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีธรรมะข้อใดข้อหนึ่งเป็นเครื่องปลุกเป็นเครื่องปลอบบริกรรมอยู่อย่างนั้นอย่างที่เคยพูดอยู่นั่นเองแต่ฟังมันไม่เข้าหูไม่เข้าใจมันจึงไม่เข้าใจฟังให้เป็นอย่างนั้นคนเทศมันก็เลยขี้เกียจไม่อยากจะมีอะไรเทศเข้าไปก็ไม่รู้จะว่าอะไรฟังแล้วก็ไม่เข้าใจไม่ถึงหัวใจเป็นอย่างนั้นไม่ถึงหัวใจผู้เทศเป็นอย่างนั้นเลื่อนตาขึ้นมองอย่างนี้เอาแล้วนกยางจะเหาะจะเม็ดจะหากินปลาอยู่เรื่อยตลอดเวลานี่เรียกว่ามันภาวนาไม่เป็นยังสอนให้กระทำแค่จูบอกว่าให้บริกรรมดึงไว้อย่าให้ใจไปอย่างนั้นอย่าไปให้เสวยอารมณ์อย่างนั้นสอนจนหมดคงหมดที่อ่อนที่แก่ที่ใส้ที่คงที่กดที่แล้วเขาบอกว่ามาหมดแล้วก็มาเลยจะไปเทศอะไรให้กว่ามันก็หมดปัญญาจะเทศเขาแก้สิ่งเท่านี้ไม่ได้แล้วเราก็จะปฏิบัติแบบไหนนะนี่ว่ากันอย่างชัดๆอย่างคงไปคงมาว่าก็เพิ่งพวกเพราะพวกเราข้าวก็หม้อเดียวแกงก็หม้อเดียวน้ำปลาก็ขวดเดียวน้ำปลาก็ไหเดียวไม่ได้คนอื่นมาแต่ไหนเป็นอย่างพี่เป็นอย่างน้องท่านอาจารย์คือเหมือนหลวงพ่ออย่างแม่พวกเราพวกเข้ามาวัดมาวาถึงแม้จะมีอายุก็จำเป็นจะต้องน้อยกว่าพักนี้เป็นเช่นนั้นเอาละกันไปตามลำดับอย่างนี้เมื่อใครมีความรู้มีความสามารถสามารถจะทักจูงตักเตือนทักเตือนผมมาจันเลยกันอย่างนี้เพื่อเกิดความแสงสว่างของใจของนักปฏิบัติที่เกิดขึ้นก็เป็นบุญเป็นกุศลกับบุคคลผู้นั้นนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่างร้องตาก็ขี้ติที่ว่าขี้บ่นคนโบราณก็บอกว่าแม่ขี้บ่นพ่อขี้บ่นขี้ดุขี้ด่าขี้ว่าสารพัดนี่เป็นอย่างนั้นร้องตาก็จะเข้าตำนานนั้นติแต่ทีนี้ติให้ดีไม่ใช่ดีแล้วแต่ติให้ชั่วอย่างนี้เสียไม่ได้ประโยชน์ทีนี้อย่างเราภาวนาแล้วมันให้เกิดขี้เกียจขี้ค้านไม่อยากคิดไม่อยากนึกจะกำหนดแต่ไอ้ลู่กำหนดไปจะแตกอย่างจะพัดพับเลยมันไม่ได้ประโยชน์ให้ฟังถึงหูฟังให้จริงจริงกำหนดอย่างนั้นมันจะสงบเราก็ต้องแก้มันจะไปทำอย่างนั้นมันใช้ไม่ได้เข้าใจหรือยังท่านอาจารย์เต้ท่านบอกว่าหูปงสีมันฟังไม่เข้าใจหูก็ทะหูจอบฟังไม่เข้าใจเป็นอย่างนั้นนี่แหละถึงเรียกว่าฟังไม่เข้าใจเข้าใจเข้าถึงใจเมื่อเข้าถึงใจแล้วต้องแก้ได้แก้ลงไปบริกรรมลงไปอย่าให้มันขี้เกียจพยายามมัดใจอย่างนั้นอย่างนี้มันจึงถึงใจพอบริกรรมอย่างนั้นแล้วดูที่ความสงบความสงบความขี้เกียจที่ฉันฟังว่าเหงาเหานอนมันจะมาจากไหนลองดูเถอะนะให้มันจริงสักหกนาทีเท่านี้มันก็ไล่ความที่เกลียดมันออกไปจนหมดไม่มีแล้วนี่ลองดูให้มันชัดๆสิแล้วดูใจจะเป็นอย่างไรว่าให้มันจริงๆอย่าไปอ้างองค์นั้นองค์นี้เทิดตีไม่ดีไม่ต้องไปว่าฟังเหตุผลไม่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดการนักฟังต้องฟังอย่างนั้นฟังเพื่อประโยชน์ของใจ

สังขารจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยวางเป็นอย่างนั้นเพราะมันรู้ถึงความจริงความจริงเราได้พิจารณาถึงความจริงรู้แจ้งชัดในใจที่เคยได้ไปสัมผัสไปอย่างนั้นแล้วไม่มีถอดไม่มีถอนไม่มีหลุดไปจากหัวใจของเราธรรมชาติธรรมะที่เกิดขึ้นติดกับใจแล้วจะตายเวลาใดก็ต้องมีธรรมะตัวนั้นมาคอยสะกิดคือสตินั่นเองนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติก็ต้องมุ่งตรงนี้เป็นจุดใหญ่เป็นจุดสำคัญที่สุดสมาธิก็เป็นจุดสำคัญแต่ยังไม่เท่าลักษณะของปัญญาการค้นคว้าหาเหตุผลนี่อย่างลักษณะของสมาธิมันเข้าไปเสวยความสงบความว่างเปล่าของใจใจว่างเปล่าใจอยู่คล้ายๆลอยอยู่ในอากาศอย่างนั้นแต่ชนิดนั้นเมื่อเสวยนานแล้วเป็นสมาธิแรงๆอย่างนั้นมันไม่มีสินิมิตะไม่มีเลยอยู่ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอยู่ได้อย่างเต็มที่ไม่มีสับประงกสับประเงยโงกง่วงแอนเอียงอย่างไรไม่มีเลยเที่ยงคงติ้งเบาหมดแน่อย่างนั้นจัดเป็นสมาธิที่ชั้นดีสมาธิเข้าไปก็สับโยกก็จะโยกมาเอ็นก็เอ็นมานี่แล้วไปว่าสมาธิแบบไหนมันไม่เป็นนะแต่เราเถียงของเราก็เราเป็นอยู่ตลอดเวลาถ้าคนเขาดูเป็นคนที่ชั้นดีชกมาแบบนี้จะแก้แบบนั้นเสร็จไปไม่รอดพวกโดนหน้าแตกแล้วนับสิบนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องแก้ของเราหลวงตาเนี่ยมันขี้ติขี้ขโมยขี้ขโมยทุกอย่างขโมยดูขโมยมองขโมยสารพัดเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดเป็นอย่างนั้นเราจะว่าเราดีต้องแก้ให้มันดีให้มันดีขึ้นมาสมาธิต้องจริงๆเป็นอย่างนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นเรียกว่าการปฏิบัติต้องแก้จุดนี้พวกเราก็เหมือนกันพวกโยมพวกไม่ชงไม่ชีก็ต้องพากันตั้งอกตั้งใจชีวิตเป็นสิ่งที่แน่แน่ไม่แน่นอนเดี๋ยวคนนั้นตายเดี๋ยวคนนี้ตายกายเวียนเข้ามาเรื่อยๆอย่างหลวงตาเทศก็จะตายทุกวันไม่เห็นมันตายเนี่ยเพราะฉะนั้นเรียกว่าให้อุตส่าห์ภาคเวียนพยายามกองตั้งใจดูจริงๆ3คืนขณะที่มานั่งฟังเทศน์อย่างนี้เขาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเพื่ออะไรอันหนึ่งอย่างนี้ลองดูเถอะว่ามันจะดีขนาดไหนแต่ไม่เอาสักทีว่าจริงขนาดนี้ถ้าเป็นลูกเป็นเต้าต้องเขียนหลังลายไปแล้วมันว่าอยากสอนอยากนักต้องวาดลงไปนี่เป็นอย่างนั้นลองดูสิอย่าไปว่าอันนั้นดีอันนี้ดีเอาอันเดียวเอาอันเดียวเอาจุดเดียวใจอยู่จุดเดียวใจก็ต้องลงนี่ลงเมื่อไหร่ก็เห็นผลไอ้ทำหล่อแหละบริกรรมมั่งไม่ได้บริกรรมมั่งนอนคิดไปนั่นคิดไปนี่มันก็เลยไม่รวมสักทีเสียเวลาหมดคืนนี่ไม่ลงเลยนี่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ว่าภาวนาอะไรก็ไม่รู้ภาวนาขี้เกียจนะที่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายพุ่งลงไปอย่าได้ท้อถอยบริกรรมอย่างนั้นดูที่มันจะตายไหมให้มันว่าอย่างนั้นอยู่ไม่ท้อถอยนึกอยู่อย่างนั้นใจมันก็ต้องลงอย่างครูบาอาจารย์ท่านก็ว่าแบบนี้เหมือนกันบริกรรมอยู่อย่างนั้นไม่ต้องถอยมันดูที่มันจะไปไหนเมื่อมันไปไหนไม่ได้มันก็อยู่กับพุทโธเมื่ออยู่พุทโธนานเท่านั้นเท่ามันพอของมันมันก็วางพุทโธวางพุทโธใจอยู่กับอะไรล่ะแน่ใจอยู่กับความสงบสิความวางเฉยในอารมณ์ทั้งหมดใจไม่คิดไปในอดีตอนาคตมีถีติธรรมที่เป็นประจําใจคือความสงบเท่านั้นตั้งอยู่ที่จิตในความรู้สึกตัวนั้นรู้ก็สักแต่ว่ารู้อยู่ในความสงบตัวนั้นนั่น